esa praia de Montalvo ya no se puede nadar, porque está o compadre Arturo de Garda Municipal, porque está o compadre Arturo de Garda Municipal, en esa praia de Montalvo ya no se puede nadar. Ahí vengo tiburón bailando bayón, ahí vengo tiburón con un saxofón, ahí vengo tiburón bailando bayón, ahí vengo tiburón con un saxofón. Por la rúa dos ferreiros ya no se puede pasar, sin tomar humo ribeiros, no me son don Nicolás. Sin tomar humo ribeiros, no me son don Nicolás. Por la rúa dos ferreiros ya no se puede pasar. Ahí vengo tiburón bailando bayón, ahí vengo tiburón con un saxofón. Ahí vengo tiburón bailando bayón, ahí vengo tiburón con un saxofón. Estamos na segunda hora, non? Aquí temos nos estudios, como xa saben vostedes, o noso compañeiro Armando e a nosa amiga Laura. Pero seguimos adiante, a música sigue para todos ustedes, o que queremos é que pasen estes momentiños agradables con todos nos, a música que poñemos e escollemos, a que todos vostedes algunhas veces nos solicitan mediante o seu correo electrónico ou mediante a súa entrada na nosa páxina web. O que nos queremos tamén é que sigan informados das cousas que suceden en Galicia e das cousas que están a acontecer. Imos a darlles unha sorpresa, como lles dicíamos ao comezo do noso programa. Tentaremos escoitar e falar con unha persoa interesante, posto que é parte da comitiva ou da xunta directiva ou da comisión organizadora do Alalá ou do Festival de Melide, que ali en Melide celebranse os Cantos de Taberna por quinto ano consecutivo. Que che parece, Armando? Cantos pues, de Taberna. Cantos de Taberna, que deso se tanto se fen a dar pola miña terra, ali, pola zona dos Ancares e todo eso. Cando se vivían dos veciños de Viño xa serían os cantes, eh? Bueno, pois... Serían cantes, que serían poesía, sería un pouquiño de todo. Pero todo era tema cultural daquela comarca, daquela terra. Ademais, pero mentre non nos chegue esta promesa, dime. Como sempre falamos de Rosalía, son tan rosaliano, vale. Hai unha estrofa, unha pinceladiña de cando os galegos iban chegar a Castela, sí. E dicía Rosalía, que lle costou o seu as súas broncas, dice: castellanos de Castilla, tratade ben os galegos, cando van... van como rosas. Cando veñen, veñen como negros. Sí. Esa era unha fórmula de poder... Botales quizás un pouquiño de bronca. Sí, posiblemente era unha parte de... Que o outro día, precisamente, pois escuitei eu a un parlamentario dicir que no Parlamento tiñan que dicir poesías de vez en cando. Pois na época da República facíase. Vamos a pois ver. Agora debían de facelo. Vale. Vamos a poñer unha peza de música que temos aí xa escollida para todos vostedes. Vamos a ver, parecida aos Cantos de Taberna, pero pode ser que sea interesante para todos. Sí, bueno, un poquinho mellorada. Aí vai. O pásaro carpinteiro é un pásaro bonito, leva un letreiro no rabo, din, din, dale, dale, dale, dun, dun, que te parece cholito. Xa foi feito coas escaleiras todas para subir e baixar, e din, din, dale, dale, dale, dun, dun, as linguas marmuradoras. As linguas marmuradoras, ben sei o que lle facere, valle plomo derretido, din, din, dale, dale, con sol y manga beberé. Dale plomo derretido, din, din, dale, dale, dale, dun, dun, con sol y manga beberé. Esta noche ha de llover, que si tuviera hay un hermano curado. non quero un home canteiro. Canta moito polo alto, pode caer e morrer, e decir que o mato, e decir que o mato. Ai la lelo, ai la lalo. Ai de mí que no tengo que si tuviera. De música do grupo de Hospitalet, pero o que nos queremos é que teñan coñecemento de cousas que suceden no noso entorno. Bueno, pois, como agora mesmo non é posible conectar co a agrupación cultural e musical o Castelo de Mélide, que son os que se encargan de levar adiante ese traballo tan interesante que teñen previsto realizar en Mélide, pois noutra ocasión sí que o faremos. Temos que ir preparando pezas de música, polo tanto, para ir poñéndolles en coñecemento moitísimas das cousas que chegan a nosa redacción. Entre outras cousas, por exemplo, podemoslles dicir que xa están a vista os catálogos de fábricas nas rías de Vigo, que o patrimonio industrial está a conseguir aos poucos co recoñecemento no noso país. Recentemente atópanse na rede dous exemplos de iniciativas que recollen elementos deste tipo, en concreto ao redor da ría de Vigo. Así, no marco do proxecto Mar, a traballo de patrimonio do Concello de Redondela, pode descargarse unha guía que recolle os restos deste tipo que existen na contorna da Enseada de San Simón. Por outra banda, a iniciativa Entremos na Panificadora disponibiliza no seu web un mapa e fichas de elementos patrimoniais industriais localizados arredor da ría de Vigo. Agora que está tan de moda o asunto, bueno, de moda, está en candeleiro o asunto de pesca nova, pois non estaría de máis poder botar unha mirada, unha ollada a esas cousas tan interesantes e importantes que o patrimonio industrial do mar en Galicia existe, non? Uh-huh. Mar, traballo e patrimonio que convén, polo menos, volver a dar outra mirada, outra, porque todo, se desaparece, por exemplo, unha empresa, pois hai que mirar de cubrir ese posto pues con outra mirada, con outra ollada, con outras cousas. Comprobar que en Galicia non sempre estuvo Pesca Nova e que outras cousas tamén había tan interesantes como as que se describen aí nese mapa industrial tan interesante. Uh-huh. Xa que falache de Rosalía, pois temos que decir unha nova interesantísima, un facsímil, unha edición crítica e un inédito súmanse ás novidades sobre a poeta. Uh-huh. Edicións para Rosalía. Bulen as edicións sobre Rosalía de Castro nestes días. O Consello da Cultura, a Xunta e máis o Parlamento de Galicia presentan nesta última institución a edición facsimilar de Cantares Gallegos. A obra conmemora os 150 anos da edición do poemario fundacional do Rexurdimento. Pola súa banda, edición Xerais presentaba esta mesma semana a edición crítica que realizou Anxo Angueira, que é o presidente precisamente do patronato, non? Exactamente. Incluindo un amplo estudo introdutorio e notas sobre o texto. A mesma editora anunciou, ademais, a versión en libro electrónico do poemario. Cousa interesantísima, sí, posto que xa por medios digitais... digitais podemos verlo. Podes ler. Por se fose pouco, o semanario Sermos Galicia anuncia a edición para este venres dun poema inédito da nosa autora, recuperado por Francisco Rodríguez. Uh-huh. Paco Rodríguez, que exactamente. Coñecíanos. Exactamente. Bueno, poeta da Mariña. Non é Paco Rivas. Non é Paco Rivas, é Paco Rodríguez. Este é outro Paco Rodríguez. Outro que tamén coñecídonos, pero sí. que non lo presentou precisamente Xulio, sí, bueno, non? Pero bueno. Solamente había sentido Paco. Bueno, cousas interesantes con respecto á nosa cultura é que pois Cultura convoca as axudas a asociacións e fundacións que dende o ano 2011 non estaban suspendidas. Entonces este ano pois parece ser que distribuiránse 350.000 euros para a dinamización da cultura, que estas axudas estaban paradas, non? Menos mal, sí. Convocatoria de axudas para as asociacións e fundacións. Unha programación cultural diversa e unha calidade para a cidade, de calidade para a cidadanía, favorecendo a cohesión territorial e social. É o objetivo da liña de axudas para a que acaba de facer pública a Consellería de Cultura. Polo tanto, as fundacións, entidades e asociacións culturales sen ánimo de lucro poden optar a convocatoria que se publica no Diario Oficial de Galicia e que distribuirá nada menos que 350.000 euros para todos aqueles que os soliciten. A repercusión social das iniciativas, a súa continuidade, a implicación de outros axentes ou a experiencia das entidades son algúns dos criterios que se valoran na convocatoria. Nesta liña de axudas, como xa dixemos antes, levábase a activar dende o ano 2011, no que se chegou a revogar a súa convocatoria. Bueno, agora, polo menos... Temos que felicitarnos por unha nova convocatoria de axudas ás entidades sen ánimo de lucro por parte da Consellería de Cultura. Exactamente. Tamén tiñas aí preparado algunha cousa máis, ti? Bueno, unhas cousinhas que eu vou recollendo, vou esgarabellando, non? Sí. E dice que Galicia, que a terra que podes oír, podes saboreala, podes vela, podes sentila, poder tocala, poder reíla, porque Galicia, como se suele dicir, é un sitio distinto. Há 2000 ríos, onde a choiva é arte. Sí, eso outros artistas dixeron, ¿no? Exactamente. Hombre, temos que dicir que non chove tanto como tamén a xente diría. Que tamén hai moitos días, aunque hai un dito que dice que Santiago solo ten 25 días de solo ano. Ten moitos máis. Porque eu estuve na sorte de dar ele un ano, tiña que refuxarme na catedral. Non a limpiar os cipillos, sino... como algún fontanero que ven coñecido. Sí, ¿eh? Como algún fontanero. Pero refuxarnos do calor, porque ali dentro estábase divino, ¿eh? Muy bien. Bueno, máis noticias. Unha moi interesante tamén, coa que temos que felicitarnos todos. O convenio dos hostaleiros de Santiago implícase na rehabilitación da catedral. ¿Ah? Implica outras medidas, como a posta en marcha do Butafumeiro, os Benres, por exemplo. Exactamente. A Fundación Catedral de Santiago e a Asociación Hostaleira de Compostela están a trazar un convenio que permitirá a ambas as dúas entidades promover accións turísticas. Iso implica unha colaboración económica tal e como explica hoxe a Voz de Galicia, de tal xeito que os hostaleiros asumirán obras de rehabilitación á catedral, sen concretar cales van a ser aí. Exactamente. A cambio de usar a imaxe de monumento e do Camiño de Santiago para ser un reclamo turístico. Uh-huh. Ademais, implica desenvolver outras medidas como poñer en marcha o botafumeiro, as tardes do venres e accións publicitarias de carácter internacional. O feito de poñer o botafumeiro polas tardes dos venres é algo de reclamo, non? Posto que solamente se tiña empregado o uso do botafumeiro solamente cando en épocas e días señalados. Exactamente, días moi específicos. E aparte que se iba xente, un grupo de persoas, e o querían ver voar, por facerlle fotos e todo eso, había que soltar cartos. Posiblemente. Tiño sentido hasta 25.000 pesetas cando se falaba das pesetas. Bueno, posiblemente se era, fora unha das cousas. O que sí sei é que solamente se podía ver en datas especiais, non? Como por exemplo, o día da Patria Galega. O día 25 de xullo, ou o día de Santiago, que é o día de Santiago, exactamente. E outras... Ao mellor por visitas institucionais, pero pouco máis. Unha nova máis e poñemos outro bocadiño máis de música. A Xunta declara o sapo concho en perigo de extinción. A Xunta prepara un plan para proteger a especie. Aprobou o proxecto de decreto do plan para a recuperación do sapo concho común, Hemis orbicularis, unha senlleira especie dos humidais galegos que se atopa nunha difícil situación. Segundo un estudo da Universidade de Vigo, o número total de individuos estimados non supera o 100 de adultos por hectárea nas áreas do sur de Galicia, onde se pode atopar o río Arnoia, o Arabia, o as gándaras de Budiño, e nos humidais de Corrubedo. O plan contempla a definición do sapo concho como especie en perigo de extinción e xa que logo unha serie de prohibicións respecto da súa captura, venda ou sacrificio. Bueno, por lo menos algo eso. Pero a mí hai unha cousa que me esto, sempre ten que ser a Universidade de Vigo a que tea sobre estas cousas cando hai outra universidade como a de Santiago. Ya. Pero a de Vigo traballa máis en asuntos ambientais, en asuntos de cultura galega. De recuperación natural, sí. Bueno, pois... Algo interesante. Por certo, algúns non saben o que é o sapo concho, non? Non, que é ese sapo grande. Que dirían? Pois é unha tartaruga. É unha tartaruga parecida ás tartugas da... Sí. Pero que, bueno, que se poñan na internet e que busquen aí o sapo concho. Exactamente, que busquen, que estudien. Veña, vamos a poñer outra peza de música que temos aquí preparada. Carniña do meu agrado, bonita cara de rosa. Dícenme que eres axiña, non señas tan recelosa. Moito ben falas, manos, lo mesmo me deixas pasmada. Pero como es tan pillo, eu non che podo crer nada. Pois podes mo crer, carniña, que che teño tal cariño, que me morrerei de pena se non me caso contigo. Pois logo meu manoliño, se o permite San Antonio, casaremos a xiña para gozar do matrimonio. Que tanto tú como él, moito que facer nos daba. Tiveron una grande boda na casa da Carmeliña, y os dos casados de novo xa se deitaron codiña. Empeza la tarea, Carmeliña dixo así: Gracias a Dios, Manolinho, entró o rey en Madrid. Pues que se me ha bienvenido, que me parece muy xeitoso. Que irá Dios que nunca canse, ni se faca receloso. Bueno, pois, a verdade que esta peza de música interesantísima, non? Hombre, vamos a poñer... Ademais, fermosa, de verdad, ¿eh? Unha cantiga fermosa. Pancho Álvarez. Sí. Este é o noso disco de hoxe que axudamos a que todos os que nos están a escoitar poidan continuar disfrutando da música que vamos escollendo pouco a pouco para todos vostedes. E queríamos falarlle, xa lle digo, da novena edición da Foliada de Melide. A Foliada de Melide é bueno, unha festa que celebran Melide coa colaboración do Concello de Melide, a Asociación Cultural e Musical O Castelo, pois son os que levan adiante, organizan esta foliada. E esta foliada pois realiza varias cousas: mostra de artesanía e instrumentos, cantos de taberna, marcha gaiteira, obradoiro de baile, concertos interesantísimas o sábado e o domingo. E, bueno, queríamos falar con Evo ou con unha persona máis que se encarga da dirección, pero non é posible. A verdade é que temos dificultades na conexión para poder falar con eles. Tamén queríamos tamén facernos eco do traballo que están a realizar en Cans, en Porriño. Hombre! O festival... Ali non fai falta alfombra, vermella. Sí, alfombra é azul. Azul. Sí, sí, sí. Con bueno, colores de Galicia. Queríamos falar con Moisés, que é un dos encargados tamén da realización dentro da organización do Festival de Cans, da curtametraxes, que xa leva 10 anos realizándose en Galicia. E bueno, pois non nos é posible, pero seguimos escollendo pezas de música. Yo que pero antes se... quería dicir unha cousa. Sí. Que dice, alguén dixo, ou dalgúa persoa, dice así: que as ondas me leven e que as ondas me volvan, pero que ninguén me amosen o camiño que teño que coller. Muy bien. Bueno, outra peciña máis de música e continuamos aquí con todos vostedes. Hay una más. abrir España con monedas de oro. Cada vez que la niña bailaba, las monedas de oro se le hueleaban. Aquí vine, aquí llegué, yeah. Aquí me mandaron, mire. Aquí que en mi cuerpo, niña, se lo quiere recibir. Una niña de tierra de moros, abrió España con monedas de oro. Cada vez que la niña bailaba, la moneda de oro se le hueleaba. ¿Dónde son aquelas nenas que beben aquella fuente? Lugar de Arabello, que venga leña do monte, una niña de tierra de moros, abrió España con monedas de oro. Cada vez que la niña bailaba, las monedas de oro se le hueleaban.